guztioi, ongi etorriak Berriozari irratiaren sintoniara. Berrion magazina entzuten ari zarete, beti bezala FM-ko 100.8an eta interneten eguzkiplaza.net webgunean. Abenduak 28 ditu gaurko honetan, Inuxenten eguna, eta egun honetarako badirudi eguraldi hotza izanen dugula, oraintxe bertan momentu hauetan gure termometroak 0 azpitik 3 gradu markatzen ditu, hori bai egun polita, oskarbi, atzokoa bezalaxe, eta badirudi egunean zehar ere horrela jarraituko duela, akaso odei batzuk agertu daitezke, baina temperatura baxuak izanen ditugu, asko jota 9 gradu. Gaurko honetan gazteak izanen ditugu izpide, gazteak eta gaztetxea, horixe baita egiten duten eskaera, horixe egiten duten erribindikazioa, gaztetxe bat Berriozarren, eta hortaz hitz eginen dugu gure herriko gazte talde batekin, ikusiko dugu zer den lortu nahi dutena, eta bueno, ba, bidean ze puntutan gauden, ia hemendik gutxira kaso gaztetxe bat ikusi izanen dugun gure herrian. Eta horrez gain, nola ez, Olentzero aipatu beharko dugu, iragan larun batean etorri baitzen ikazkina gure herrira, jendetzak hartu zuen. Ongi etorri beroa egin zioten eta ongi etorri beroa ere San Esteban egunari, hori astelenean izan zen eta urtero bezala festa handia egin zen auzo zaharrean. Hori guztia bere alaxe izanen da, eta oraintxe bertan egunero bezala albisteak aipatuko ditugu, nazioarteko albisteak, Nafarroakoak eta nola ez Berriozarkoak, beraz ez mugitu, astera goazeta. Lehenik eta behin nazioarteko albisteak aipatuko ditugu gure albistegi honetan. Arabiar Ligako behatzaileak Himsera heldu aurretik beste 3 lagun hil ditu Siriak. Gaur heldu dira Himsera, Siriara, Arabiar Ligako behatzaileak, erregimenaren eta protestagileen arteko borrokek sortutako egoera nolakoa den aztertzeko. 12 lagun iritsi dira Mohamed Ahmed Mustafa, Sudango generala dela buru. Haiek ara ailegatu aurretik, Siriak beste 3 lagun hil ditu Himsen, atzo 20. Hain zuzen, Hims da, orain arte krisi hasi zenetik horrek eragin handiena izan duen hiria. Arabiar Ligak errepresioa geratzeko eskatua dio Bashar al-Assad Siriako presidenteari, dena dela, haren gisa honetako lehen misioa da, eta Europako Batasunak eta Estatu Batuek eskatua diote arriskutsua izanagatik ere, ez usteko bertan bera egoera hobetzeko aukera gutxietakoa izan litekeelako. Erakundeak bere izaera eta eragina indartzeko helburua dauka, eta baita bitartekari izatea ere gobernuaren eta Mendebaldearen artean. Hilabetean egonen da erakundea Sirian, eta behar izan ez gero gehiago. Himsez gain, Dara, Idlib, Alepo eta Hama ere bisitatuko dituzte. Egunero iristen dira handik hildakoen albisteak, baina baieztatu ezin diren iturrietatik. Arabiar Ligaren plana aurrera ateratzea baina lan nekeza izanen da. Erregimenak bere konpromisoak bete beharko dituela alde batera utzita, oposizioaren jarrerak baldintzatuko du plana. Mendebaldean ezagun eginda Turkian eratutako Siriako Kontseilu Nazionala, baina oposizioa erakunde hori baino pluralagoa da. Beste talde nagusia Damaskon sortutako Koordinazio Nazionalerako batzordea da, nagusiki ezkerreko alderdiek osatua. Eta Siriatik Errusiara joanen gara, bertan Putinek iragarri baitu ez dituztela hauteskunde berriak eginen. Vladimir Putin Errusiako lehen ministroak iragarri du, ez dutela orain berriro eginen legebiltzarrerako hauteskundeak iruzur salaketak dauden arren. Bozak izan ziren eta ezin da orduko emaitzei buruzko gainbegiratzeaz eztabaidarik zabaldu, esan zuen Putinek. Duma legebiltzarra martxan dago gaineratu zuen. Errusia batua Putinen eta Dimitri Medvedev presidentearen alderdiak gehiengoari eutsi zion abenduaren lauko hauteskundeetan, gehiengo osoa lortzeke, baina oposizioak ustelkeria salatu zuen hasieratik eta bozak baliorik gabe utz ditzaten eskatzeko hainbat mobilizazio egin dituzte. Lehengo larun batean adibidez, 120.000 lagun bildu ziren Moskun manifestazio batean antolatzaileen arabera. Haien artean izan zen Mikhail Gorbatxov, Sovietar Errepublika Sozialisten Batasuneko azken presidentea. Martxaren aurretik, Errusiako Giza Eskubideen Presidentzia Kontseiluak hauteskunde batzordeko buru Vladimir Churovek dimisioa eman beharko lukeela iradoki zuen bozetako iruzurrean parte hartu zuelakoan. Eta Nafarroako albisteak izanen ditugu orain aipagai, 10 urtean, 10 urte batean, Euskararen garapenean ez dela inolako aurrera pausorik eman salatu du behatokiak. Hizkuntz eskubideen behatokia sortu zenetik, 10 urte bete berritan, baikor izateko arrazoi gutxi agertu zituen atzo, Paul Bilbao behatokiko lehendakari eta kontseiluko idazkari nagusiak. Honakoa esan zuen, administrazio bakar batek ere ez du hizkuntza eskubiderik bermatzeko urrats eraginkorrik garatu, eta euskal hiztunari ukatu egiten zaio berezko hizkuntza erabiltzea bere eguneroko bizitzan. Hori dela eta Bilbaok premiazkotzat jo zuen euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko pauso berriak, sendoak eta eraginkorrak ematea, baita baliabideak jartzea ere. 2001-etik 2010-era bitartean egindako lana txosten batean bildu du behatokiak eta balantze gazi gozoa egindu. Gozoa behatokia erreferente bihurtu delako euskaldunen hizkuntza eskubideen defentsan, gazia aurrera pauso nabarmenik ez delako eman eskubideok bermatzeko bidean. 2001 urteko ondorioak eta 2010-ekoak errepikatzeak hausnarketa eragin behar du, esan zuen Paul Bilbaok, eta gaineratu zuen beste inon gertatzen ez den egoera dagoela Nafarroan behatokiaren arabera. Lurra aldea irutan banatzean, eremu euskalduna, ez euskalduna eta mistoa, eskubide desoreka eta desberdintasuna dakarrela berretsi zuen. Hizkuntza eskubideak hiztunak bizi diren tokiaren arabera aitortzea onartezina da, esan zuen Paul Bilbaok. Praktikari buruzko valorazio okerragoa egin du taldeak. Zonifikazioa ezartzen duen legea murriztailetzat du, baina are murriztaileagoa izan da haren aplikazioa, baita 10 urteotan Nafarroako gobernuak garatutako hizkuntz politika ere. Besteak beste, eremu publikotik euskararen erabilera desagerraraztea egotzi dio exekutibuari. exekutiboari administrazioko hizkuntza bakarra gaztelania bihurtzeraino. Beatokiaren iritziz alaber murrizketok ez dira kasualitatearen ondorio antolatuak eta planifikatuak baizik. Hala, hizkuntz politikaren bidez euskaldunak mespretxatzea leporatu dio gobernuari. Hizkuntzaren garapena eta normalizazioa bultzatzeko bainoago oztopatzeko hartu dira neurriak. Hoiek dira Beatokiaren txostenean agertzen diren hitzak. Eta Nafarroan geldituko gara, Nafarroa Bai, Bildu eta Ezkerrari urte erdi baterako gonbidapenak kendu baitizkie Nafarroako parlamentuak. Parlamentuko mailaren erabakiz, Nabai, Bildu eta Ezkerra taldeek datozen urte erdian inor ezingo dute gonbidatu legebiltzarrera. Arrazoia, lehengo ostiralean, euren gonbidatu batzuekin parlamentuan oinarrizko errentari buruzko saio bat moztu izana. Alberto Catalán, legebiltzarreko presidenteak zigor proposamena eraman zuen atzo, mahaira, gertaera larria izan zela iritzita. UPN, PSN eta PP zigorraren alde azaldu ziren eta bozketa irabazi zuten. Nafarroa Bai, Bildu eta Ezkerrak aurkako botoa eman zuten. Gainera, protesta hartan parte hartu zuten lagunek legealdi osoan ezinen dute parlamentuko saioetara agertu. Eta Donestebe egunaz mintzatuko gara orain, inoizko Donestebe egunik jendetsuena ospatu baitzuten auzo zaharrean, eguraldia laguntzutela eta gainera, jai eguna izanek, berriozartarrek ez zuten zalantzarik izan egunean zehar izaniko ekitaldietan parte hartzeko. Horrela, iragan astelenean, eguerdiko 12 terdietan auzo zaharreko plaza lepo beterik zegoen. Mezarekin hasi eta musika zein pilota partidarekin amaitu zen eguna. Goizeko egitaraua betikoa izanik azpimarratzekoa izan zen hurbildu zen jendetza. Bizilagun askok oinez joatea erabaki bazuten ere alde zaharra autoz gainezka zegoen. Meza, bizkargain fanfarriaren musika, maiordomoen dantza, torrijak dantza taldeen dantzaldia eta giro onarekin goizekoari agurra eman zitzaion guerdiko ordubiak aldera. Arratsaldean doinua musika banda kurtero eskaintzen duen kontzertuaz gain, pilota partidak ere izan ziren, besteak beste Txafe Malo eta Belokibi Eskudero bikoteen artean izaniko lehiak erakarri zuen jende gehien. Jarraian, Berriozarko maiordomoei egindako elkarrizketa entzunen dugu aurrera beti saioko lankiden eskutik. Lehenik eta behin, Richard Vargas maiordomoa entzunen dugu maiordomoen dantzaren tradizioa aipatuz. Mayordomoak aspaldian ziren ezkongabeen arteko helduenak. Orduan, beraien lana zen jaiak antolatzea, bilatu behar zituzten musikariak, maratuko zen ardoa ere, eta horren truke edo presiditu behar zuten meza eta ireketzen zuten dantzaldia. Orduan hori behin kontzejoak hartu zituen jaiak prestatzeko lanak, galdu zuten bere presentzia edo, eta berreskuratu zen orain dela 30 urte edo, tradizio moduan. Horixe Richard Vargasek aipatutakoak, orain beste maiordomo bat entzunen dugu. Amaia Labiano, Berriozarko gazte bat entzat, maiordomo izatea zer den? Ba bueno, esan dezaket, ni hemen bizi naizela, Berriozarko alde zaharrean, ba beti danik eta urtero ikusi egin dut ekintza hau, ez? Bai festetan eta bai patroi egunean. Eta beti danik hori ikusi ditut, ba hemengo maiordomoak eta aurten niri eskaini egin didate dantzatzea, ez? Eta bueno, baietz esan nien eta lasai asko ba egun hontan egun garemen presente, ez? Eta zerbait gaineratu nahi altzuten galdetuta, honakoa Jon Moscoso maiordomoak erantzun zuena. Bueno, ba, esaterako, ba, txorizuri eta maiordomoen alde, hori animatzea gazte guztioi, azken finean, ohitura nahiko polita da, eta nahiko safinkatu hemen Berriozarren, eta ez dela izugarrizko lana egin beharrekoa, baizik eta lan nahiko erresa bai dantzan, eta bai mezan, azken finean, herrian bertan egiten den tradizio gogorra dela. Eta Doneste beguna aipatuta, nola aipatu gabe utzi, Olentzero Berriozarrek harrera beroa egin baitzion ikazkinari, jendetza bildu zen iragan larun batean, lantzeluze frontoian, Olentzerori ongietorria egiteko. Musika eta giro paregabea izan ziren eguneko protagonistak, jakina ikazkinaren zein Mari Domingiren baimenarekin, eta aurrek ezin hobe pasa zuten arratsalde guztian zehar. Entzun dezagun orain Olentzerok egun horretan esandakoa. Gabon, Berriozarreko lagunak. Kaixo, neskamotilak. Zer motu zaudete? Aurten ongi portatu zarete? Bai, badakit oso ongi portatu zaretela, oso txintxo izan zaretela. Eta horregatik gau magiko honetan, Mari Domingik eta biok joaren gara zuen etxeetara, eskatu dizkigu zuen opariak ematera. Horreatik oso ongi portatu zaretelako, eta zuen gura zuen amesak ere beteko aldira. Berriozartarrok jaso guztiok besarkada bat. Bereziki urtean zehar, herri honen alde hainbat arlotan eskuzabaltasunez lan egiten ari zaretenok. Era berean, gogo betetzen hau ikusteak hemen Berriozarren, ari zaretela elkar lanean, denon etxean eta denon onerako. Zuen arteko aldeak bazter utzita eta bake bidean urrask sendoak emanda. Ez ahaztu, euskara dela gure hizkuntza, euskara dela euskaldun egiten gaituena eta euskara dela jasotzen aldugun oparirik onena. Bazuek, askok, jaso dugu dagoeneko opari hori. Ez dezagun zakarrantzira bota, erabil dezagun beti, goza eta josta gaitezen euskaraz. Eta bukatzeko, falta ditugunak bihotzean eta gogoan ditugula, izan dezagun gabon gaua zoriontsu bat. Hori opa izuet guztiei. Eta besterik gabe agur, eta atorren urtera arte. Egu berri hon eta urte berri hon guztiei. Agur. Thank you. Oiesek beraz Olentzeroren hitzak, baina baditugu beste kontu batzuk ere aipatzeko, besteak beste Eguberritako jaiegunetan tabernen itxiera orduak, Eguberritako jaiegun hoietan Berriozarko tabernek itxiera ordua aldatzeko baimena izanen dute, jarraian azaltzen den moduan 2012ko urtarrilaren batean eta urtarrilaren 6an 5ak arte atzeratu ahal izanen da isteko gehienezko ordua. Bandoa bere osotasunean Berriozarko udalaren webgunean dago eskuragai, www.berriozar.es webgunean. Eta eskualdeko hiri garraioa ere aipatuko dugu, 17. lerroa Artiberri bi zonalderaino luzatuko baitute, 2012ko urtarrilaren 2an hasitan eskualdeko hiri garraioaren 17. lerroa luzatuko da probintzietako errege abelbidea kalean zehar, hiru geltoki berrirekin Artiberri bi zonaldeari zerbitzua eskaintzearen. Hemendik aurrera 17. lerroaren izena Mutilloa Artiberri izanen da, 20 minutu maiztasuna izanen du astegunetan eta 40 minutukoa berriz larunbat, igande eta jai egunetan. Autobus zerbitzua goizeko 6ak eta 56 minututan hasiko da eta gaueko 10:30tan bukatuko da. Eta bizilagunen presioari men eginez, Tanatorios Iratxe enpresak Etxaburua kaleko etxabea saldu du eta ez du bertan belatokirik zabalduko. Badirudi bizilagunen protesta ekintzek eta argumentuek helburua bete dutela. Iratxe enpresak amore eman du eta jada ez du belatokia zabalduko Etxaburua kalean. Berriozari Irratiak jakin duenez, lokala beste enpresa bati saldu dio eta belatokia inguruko herri batean zabalduko duela iragarri. Orkoien izan liteke kokaleku berria, baina hori zehazteke dago oraindik. Bestalde, Tanatorios Iratxe enpresaren bozeramaileek konfirmatu dute Etxaburua kaleko etxabea private enpresari saldu diotela. Aizoainen Gipuzkoa errepidean duen kluba txikin gelitu omen da eta zabalkunde betean dago enpresa hau. Dirudienez Berriozarren frankizia bat jarriko dute, gure herrian tradizio handia baitute gisa horretako negozioek. Karioka hotelari kompetentzia zuzena eginen dion klubonek eguneko 24 orduetan zabalik egoteko lizentzia berezia eskatua duia da, mementoz Berriozarko udalak ezer esan ez duen arren. Eta Etxaburua kaleko bizilagunek bere aldetik pozik hartu dute albistea, bozeramaile batek zera adierazi du, hau bizilagunen garaipen bat da, gure aurrek ez dute jada hilkutsarik edota pertsona tristerik ikusi behar izanen, gainera private bezalako negozio batek barriak eta algareak ekarriko ditu herriko txoko honetara albistea konfirmatzen den bitartean. Astearteroko mobilizazioak bertan bera uztea erabaki dute Tanatorioaren kontrako bizilagunek. Behin behinean Eguberriak pasata abiaraziko ditu privatek etxabea egokitzeko lana eta kluba otsailerako, otsaila hilabeterako zabaltzeko asmoa agertu dute. Eta gure albistegiari amaiera emateko, kirol kontuak, Osasunaren eskolarketeko txapelketaren lehen jardunaldia jokatu zen iragan asteburuan, ostiralean eta larun batean, eta gure taldeek emaitza bikainak erdiatsi zituzten. Ona hemen ostiral eta larun bateko partiden emaitzak: Mendialdea 2, Euskarazko Lerroko taldea 6, Hijas de Jesus 1, Mendialdea 1 taldeak berriz 4 eta eta bi irabazi zion Patxi Larraintzar eskolari. Urrengo jardunaldia egunotan ari da jokatzen, Mendialdea bat taldea besteak beste Santo Tomas Dominikas taldearen aurka lehiatuko da gaur eguerdiko ordu batetan. Txapelketako lehen faseko azken jardunaldiak ostegun eta ostiralean jokatuko dira. Mendialdea bi taldeak Orkoiengo San Miguelen aurka jokatuko du eta Mendialdea batek berriz Virgen Blanca taldearen kontra. Bederatziak eta hogeita zortzi minutu hau izan da dena gure albistegiari dagokionez, bere alaxe itzuliko gara gure gaurko elkarrizketarekin eta bitartean musika pixka bat entzunen dugu. Euskal ikasi nahi duzu? Euskaraz bizi nahi duzu? Ongi pasatu nahi duzu? Etorri gure klasera. Etorri auzalor euskaltegira. Etorri aekara. Itzulien zaituztegu, anima zaitez! Kissed her, and the one-armed eyes and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy. Fugitives say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter dragnets and the ghosts that sell memories, they want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And you can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100 and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood. Aurrera goaz Berrion saioan, Berriozar irratian, FM-ko 100.8 entzuten ari zarete, edo internet bidez eguzkiplaza.net. Eta lehen aipatu bezala, gazteria izpide izanen dugu, eta bueno, ba, bi gazte hementxe gure estudioan dauzkagu, Eder Goldaratzena eta Amaia Nazar. Kaixo, egunon bioi. Egunon bai. Egunon. Bueno, gaurkoan, bueno, pixkatxo bat orokorrean hitz egin dugu gazteriaren egoeraz, baina badago gai bat biziki ba, interesatzen gaituena dela gaztetxearena, aspaldiko errebin indikazio bat da, ez? Gazteena, Berriozarko gazteena, zergatik behar da gaztetxe bat, zergatik behar dute gure herriko gazteek ba holako toki bat. Bueno, ba gure ustez, herria nahi dugun kolorez pintatzeko eta Berriozarko realitatea aldatzeko, beharrezkoa da gazteok izatea leku erreferentzial bat. eta hortik ba bian jartzea guk nahi ditugun ekintzak, jarduerak burutzea eta pixka bat ba Berriozarrek azken urteotan pairatu duen gazteriaren desertifikazio hori eraldatzeko gune bezala ikusten dugu. Eder? Bueno, batez ere, aipatu behar dugu gaztetxea guretzako lantresna bat dela eta beharrezkoa dugula gure proiektu aurrera emateko, ez dela gazteria mobilizatzea eta herrian aktiboki parte hartzea. Orduan, batez ere aldarrikatzen duguna da hori gaur egun duguna oso desegokia txikia dela eta pues, ongetorriko litzei gukela. Izan ere, gaur egun dagoen gaztetxe esanen genuke edo gazte gune hori ez da proposa, ez? Edo zer egiteko, edo zein jarduera egiteko oso txikia da, ez? Eta ez dakit zenolako zailtasunak dituzuen ezer antolatzeko horko lokalean. Bueno, egia da oso txikia dela eta 20 pertsona baino gehiago ezin direla gela batean elkartu, adibidez, eta horregia mugatzen zaitu edo zein gauza egiteko, pues hankapalekin ibili, batukada edo lakoak, eta gero ere pues gu planteatzen dugun asamblea ere bertan ezin da egin, oso desegokia da hor guztiak hitz egiteko eta egoteko. Bai, batez ere ez da Berriozarrek gaur egun gazteria arloan dituen beharrei egokitzen. Orduan horregatik guk eskatzen dugu beste liku bat, honek ez dituelako ba, behar izanak asetzen, ez guk aurrera eraman ditugun ekintzak eramateko ez dugu erantzun hori ematen. Orain arte nola konpondu zarete hori batoki falta horrekin, noizbait bileraren bat edo jardueraren bat egin nahi izan duzuenean eta hor tokirik etzen eukatenean, zer egiten zenuten, non elkartzen zineten? Bueno, ba, ibili gara, bizkat, jendeari laguntza eskatzen eta tokiak bilatzen, eta bueno, euskaltegian ibili gara biltzen, gero batzutan ere kulturgunean elkartu gara, eta bueno, hortik, hola, ahal izan dugun moduan. Bueno, beraz, argi gelditzen da, beharrezkoa dela, behintzat, baldintza duinak dituen toki bat, ez dakit orain arte ze pauso eman dituzuen, ba, hori lortzeko bidean, hitz egin duzue udal taldearekin, edo ez dakit zer egin duzue orain arte. Bai, bueno, pauso ezberdinak eman ditugu, ez? Lehenik eta behin, ba, gure artean hitz egin genuen, aber zein zen gazteriak, bueno, behar izan, edo ze behar ikusten genuen zela guretzako lehentasuna, eta, bueno, atera zen gaztetxa edo leku baten beharra lehenik eta behin, ez? Orduan, eraman genuen lehenengo moskio kanpaina bat, eta gero, ba, noski pusagoz jendeari esatea, ba, komentatzea, eta ondoren, ba, eraman genuen sinadura bilketa bat aurrera. Eta ondoren, bai, pusitze egin genuen gobernu ekipoarekin, aber nola ikusten zuten gauza, eta, bueno, behintzat jakiteko, pus bat zegoela eskakizun bat gazteon atzetik, eta aberraiek ere zenolako pauso emateko asmoan zeuden. Moskeo kanpaina hori izan zen, herrian ikusi alizan dituen kartel horiek, ez? Oker bezatu banago. Bai. Gure egoitzan ere ikusi alizan genuen horietako bat, eta jendeak galdetzen zuen iazede montre zen hori, bueno, ba, gaztetxearen eskakizuna, ez? Zein izan da gobernu taldearen erantzuna? Orain arte negoziazioak izan dira, edo nola izan da erantzun hori? Bueno, bai, ibili gara ditu bilera batzu, eta, bueno, alde batetik, ja, gure ados gaude gurekin, ez, nahi dutela gazteria mugitu, baina behar dutela segurtasuna egin alizateko lokala, ez. Osa, ez dutela egin nahi obra faraoniko bat, eta hor, bero, utxi geratzea, orduan, hortan gabiltza negoziatzen, pues, a ber, ze behar duten jakiteko ez dela utxi geratuko. Eta eman dizkizueten aukerak da eraikin berri bat egitea edo beste gaur egun utxik dagoen baten batera biltzea edo ezakit ja eman dizueten olako aukera konkreturen bat o zerbait? Bueno, bagabiltza hor pare bat toki ikusten, baina bueno, oraindik ez da ezer zehatzik eta bueno, gure planteamendua berez da zerbait berria egitea egokiaz gaur egun Berriozarren dauden lokalak denak pisuen azpian daude eta ez dira batera egokiak, pues hor egunaka gazte sartzeko eta egunerosa eta egiten egoteko, orduan bai, gure planteamendua hori da. Lehen aipatu dituzue, Berriozarko gazteriaren beharrak eta, bueno, nolabaiteko asanbladak eta alakoak egiteko aukera hori. Ez dakit zeintzuk izanen lirateken, helburuak, zergatik mobilizatu behar da Berriozarko gazteria, zeintzuk dira maneiatzen dituzuen gai nagusiak edo hildu nagusiak bilera horiek eta mobilizazio horiek burutzeko. Pues batez ere izan behar da, guk uste dugu gazteok erabaki behar dugula guk zer egin nahi dugun eta nola, ez? Eta horregatik pues planteatzen dugu asanbladarena. Eta gero pues hori, pues batez ere aktiboak izateko herrian, hainbat ekintza desberdin egiteko eta gero ere kritikoak izateko gure buruarekin eta benetan ditugun arazoak konpontzen saiatzeko. Jendeak akaso pentsatuko du eta beti pentsatzen duen bezala gazteek lokal bat eskatzen dutelako bertan bakarrik edo apoltronatzeko edo aisialdi toki bat besteik ez dutela bilatzen edo auskalo zertarako, ez? Eta agian garrantzitsua izanen litzateke azpimarratzea ez dela hori, ez? Azkenean zuek bilatzen duzuena dela justo kontrakoa, antolatu eta benetan herriaren alde lan egitea ere, ez? Hori ulertzen dut nik. Bai, gaur egun gainera jendarte pasibo honetan, pues zuk esan bezala, ez? Pues indartzen dena da pixka bat, denak izatea pasiboak, akritikoak eta gure lehenengo ideia edo irizpidea da hori. Jendea jakitea gaztetxe bat ez dela bajera bat edo ez dela aisialdean egoteko toki bat. Guk eman behar diogula horri forma, guk lan egin behar dugula eta noski hori landu behar dela gazteriarekin, pues zuk esan bezala, gero ez bihurtzeko, ez? Kontraproduzentea edo, bentsat guk nahi ez dugun gune bat edo helburu bat. Bai, eta urrengo, zeintzuk izanen dira urrengo pausuak, geldituak zareteia da udalako gobernu taldearekin, urrengo bilera zehaztu duzu, edo bentsat martxan dago oraindik prozesua, nola doa? Bai, berez, orain horretan gabiltza, ez? Gobernu taldearekin hor negoziatzen, nola emango diogun buelta egoera honi. Eta, ez dakigu, beti izango da. Ja, bai, beraz ez dugu eperik, ez? Ez dakigu noiz ikusi alizanen dugun gaztetxe bat Berriozarren. Hombre, bai, gugun eskatzen duguna da, berez, legaldi hau baino lehenago ja bukatu egotea, zer, beste naz, ja, urte asko pasatzen dira zer gabe, eta da betikoa, ez? Azkenean lusatzen da, eta inoiz ez da ez ere egiten, eta bueno, hori da gu jartzen dugun ere epe bat, ez? Legealdianetan egotea ja bukatua. Gaztetxei erreparatuta, ez dakit, beste edonongo eredu bat edo daukazuen, edo, ez dakit, edo Tolosako gaztetxea, edo Iruñeko Euskal Jai izena, edo ez dakit, beste gaztetxerik daukazue eredu bezala? Ez, guretzat, azkenean ikusitako gaztetxe guztiak, adibidez hori Kukutza, Euskal Jai, ez, nork ez ditu izango referentzia bezala, baina guk garbi daukagu Berriozarren hasi behar dugula zerotik, eta hori, agian urte batzuk barru, gu izango gara referentzia beste herri batean. Espero dezagun. Izan liteke, eta oso proposamen interesgarriak sortu dira gaztetxeetatik, eta kaso Berriozarko gaztetxea izan liteke datozen urteetan Euskal Herriko gazteriaren erreferenteetako bat. Alaxe espero dugu, zorte ona opadizuegu, eta ia zuen asmo hori betetzen den datozen hilabete edo urte eta mil esker bioi eder goldaratzena eta Amaia Nazar eta urriengor arte. Agur bai. Aio. We'll be right back. just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Eta nola ez, eguberriak, eguberritan izan da, eguberriak aipatuko ditugu orain, eta baita eguberritako jarduerak ere, Berriozarko udalak kaleratutako kultur agendan. Eragiok mutil aurreko danbolin horri. Datozen egunetarako hainbat jarduera, gaur bertan aurrentzako trena, hemen gure herriko karriketan, ibilbidearen hasiera Eguzki plazan izanen da, eta goizeko amaiketatik ordu bata terdietara ibiliko da, eta arratsaldez lau terdietatik zazpietara. Gaur ere atxaldeko seietan antzerki lana familia guztiaren dako, La Llave Maestra taldearen bestiario lana Mendialdea eskolan eta sarrera euro bakarrean. Bihar atxaldeko seietan Ipuin kontalaria euskaraz Alabazan edo ez bazan izeneko ikuskizuna Einaut Gorbearen eskutik liburutegian eta sarrera doainik eta atxaldeko zazpi terdietan barkatu Zineforuma gaztelaniaz Dejad de quererme filmearen inguruan hori kulturgunean. Eta abenduaren 30ean ostiralean beraz arratsaldeko 7etan kontzertua San Esteban erretiratuen abesbatzaren eskutik Mendialdea eskolan izanen da eta sarrera doainik. Urtarrilan sartuko gara 2012an eta hain zuzen ere egun hoietarako urtearen lehenbiziko egun hoietarako hainbat egitarau, hainbat jarduera prestatu ditu udalak bere egitarauean. Aurrendako ekitaldi bat izanen da urtarrilaren 2an. Arratsaldeko 6etan euskaraz Ines Bengoa antzeslearen eskutik kamixipuinak lana ludotekan eta sarrera doainik. Ta gure etxean jai argi mendietan elugasuri. Urtarrilaren 3an arratsaldeko 7etan kontzertua Bluesenea Big Bandaren eskutik Mendialdea eskolan izanen da eta sarrera doainik. Egun berri izan ari ezen lekuan beti zorion ditugi. Urtarrilaren lauan, atxaldeko seietan, zinea aurrentzat oraingoan erderaz Cars 2 filmea kulturgunean eta onakoan ere sarrera doainik. Eta kultur programazio honekin amaitzeko, nola ez, errege kabalgata urtarrilaren bostean, atxaldeko seietan, hasiko da igerilekuetatik, eta hortxe izanen dira, ehunka aur, Meltxor Gaspar eta Baltasar erregei, ongi etorria eginez. Bestalde, ludotekan jarduerak izanen dira, urlantegiak eta jokoak gaur bihar etzi urtarrilaren bian, iruan, lauean eta bostean goizeko amarretatik, ez barkatu goizeko amar terdietatik ordu batetara. Tira eta guri heldu zaigu ere agur esateko ordua, 9:47 minutu ditugu oraintxe bertan, baina agur esateko modu politia hautatu dugu, Olentzerorekin esanen dizuegu agur, Olentzerok iragan larun batean hemen Berriozarren esandakoekin, eta eguzkiplaza.net webgunean horren inguruan egindako bideoarekin, beraz hori aipatu behar dugu ere ikusgai duzuela esan bezala, eguzkiplaza.net webgunean, beraz guk agur esanen dizuegu, datorren ostiralean hementxe izanen garan, goizeko 9:00-10:00 urteari errepasoa eginen dion Berrion berezi batekin. Ordura arte, txintxoak izan eta ondo ibili, agur! Aurten berriro etorri naiz zuengana eta bi mezu gustatu nahi dizkizuet. Bata da, oso pozin nagoela Berriozarren ikusten dudanarekin. Hemen Berriozarren jende asko ibiltzen zarete urtean zehar herriaren aldeko lan handiak egiten eskuzabaltasunez, eta baita denon etxea den udalean ere horrela gizarete, eta hori oso pozgarria da. Zue arteko aldeak alde batera utzita, eta bajebidean urrats senduak emanda, elkarraren ari zarete, eta hori benetan pozgarria da, eta herriaren onerako. Eta bigarren mezua da, iazko bera, euskara dela guri hizkuntza, euskara dela euskalduna egiten gaituena, euskara dela jasotzen aldugun oparirik handiena. Eta opari hori jaso duena, ez dezala zakarrontzira bota. Egunero erabil dezala, goza dadila euskaraz. Horiek dira aurtengo bi mezuak. Espero dut, horrengo datorren urtean, berriro elkarrekin egotea, eta beste mezu batzuk zuei ematea. Agur, zorionak, egu berri on, eta urte berri on guztioi. Horra, horra.